Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Trump getuigt vandaag in de rechtszaak tegen hem en zijn drie kinderen. Ze worden verdacht van belastingfraude. Tijdens de zitting botste Trump herhaaldelijk met de rechter. Die dreigt hem zelfs uit de rechtszaal te laten zetten. Trump is al schuldig bevonden. Deze civiele rechtszaak gaat vooral over de strafbepaling en staat los van de strafzaken tegen de oud-president. Hij kan hier geen gevangenisstraf voor krijgen, maar wel hoge boetes. Trump spreekt zelf van een heksenjacht. Somalië is getroffen door hevige regenval en overstromingen. Daardoor zijn duizenden mensen hun huis uitgevlucht of zitten ze nog vast door het vele water. Zeker 14 mensen zijn om het leven gekomen. Het is moeilijk om de getroffen gebieden te bereiken, omdat bruggen en wegen zijn vernield en rivieren buiten oevers zijn getreden. De grote hoeveelheid regen volgt op een jaar van extreme droogte die aan zo'n 43.000 Somaliërs het leven kostte. Het extreme weer is mede het gevolg van het weerfenomeen El Niño. Shorttrackster Suzanne Schulting is vanmiddag gewond geraakt bij een training in Tialf. Dat meldt Omroep Friesland. De schaatster is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De drievoudige Olympisch kampioene viel op het mes van een schaats. Daarbij liep ze een snijwond op in haar rug. De shorttrackster is sinds kort weer aan het trainen nadat ze er een tijdje uit was geweest. Bij Vlaardingen wordt opnieuw een poging gedaan het tweede en laatste tunneldeel van de Maasdelta-tunnel te plaatsen. Drie eerdere pogingen om het tunneldeel te laten afzinken mislukten. De Maasdelta-tunnel is onderdeel van de Blankenburg-verbinding, de nieuwe snelweg A24. De tunnelbouwers hebben op 30 meter diepte slechts een paar centimeter speling om met een gevaarte van tientallen miljoenen kilo's. En morgenmiddag moet het afzinken klaar zijn. Het weer, vanavond nog af en toe regen. Komende nacht blijft het bijna overal droog en koelt het af naar zo'n 6 tot 9 graden. Morgen regen met opklaringen en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek. Sam gaat shoppen voor schoenen. Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. De VVV cadeaukaart in eigen huisstijl? Bestel hem op vvvzakelijk.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Meerte van der Drift. Goedenavond vanuit de Arnhemse wijk Alteveer Kranenveld. De meest tevreden buurt van Nederland. De bewoners beoordeelden hun buurt met het allerhoogst in het grote buurtonderzoek van Nextdoor. Dat is gedaan in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze week probeer ik te achterhalen wat het geheim van Alteveer Kranenveld is. Waarom zijn de mensen hier zo blij met hun wijk? Sylvia Kortera, jij woont hier en bent voorzitter van de recreatieve vereniging Kranenveer. Ja, ik begin dan maar bij jou om daarachter te komen. Ja, goede vraag. Maar heb je rondgelopen vandaag? Ik heb een beetje rondgelopen, maar ook wel een stukje in het donker. Ja, eigenlijk moet je dan morgen met licht terugkomen. Ik ben er morgen weer. Dat is goed. De hele week. Want hoe woon jij? Wat zie jij als je uit het raam kijkt? Bomen, eekhoorns. Eekhoorns kan je zien vanuit... Ja, dat heeft niet iedereen, maar het is een hele groene wijk. En als je al niet echt op het groen uitkijkt, dan ben je... Nou, 5 tot 10 minuten ben je gewoon in de bossen, ben je in de parken. En dat geeft ja, gewoon een waanzinnig gevoel van ruimte om je heen. Terwijl het bijzondere is, als we de bus pakken of de fiets, dan ben je tegelijkertijd in 10 minuten in het centrum van Arnhem. Dus het is de ruimte die we ervaren doordat we gewoon midden in het groen zitten. En tegelijkertijd nabijheid van de stad. En ook zo op de snelwegen, dat is ook maar een 10 minuten. Van alles een beetje. Ja, maar wel in positieve zin. Ja, want jullie als inwoners van Alteveer-Kranenveld zijn het meest tevreden van heel Nederland. 18.000 gebruikers van die Nextdoor-app hebben een stem uitgebracht. En de Arnhemse buurt krijgt een 8,9. Het landelijk gemiddelde is een 7,5. En dat is een beetje gebaseerd op verschillende punten, waaronder dat gevoel van veiligheid en de mate van contact tussen bewoners onderling. Als je een cijfer zou moeten geven, wat had jij dan gegeven? Zeker ook die 8,9. 8,9. Zoals iemand het zei, we groeten elkaar hier nog in de wijk. En dat is voor ons heel normaal. Maar blijkbaar is dat toch niet overal zo. En dat geeft wel het gevoel van, nou, je kent elkaar. We zitten niet op elkaars lip. Maar we zijn er toch op de een of andere manier. We zorgen wel voor elkaar. Dus je hoort vaak de stad anoniem. Maar je hebt dus toch nog een saamhorigheidsgevoel midden in de stad. Ja, maar we liggen niet helemaal midden in de stad. Want als je dan deze wijk geografisch bekijkt, dan zie je ook dat we heel erg... Aan 4 kanten zijn we eigenlijk afgesloten op een positieve manier. We hebben het Openluchtmuseum Dierentuin aan de ene kant. De begraafplaats aan de andere kant. We hebben een ziekenhuis, nou, die ontsluit ook de wijk. En we hebben de parken. Dus we zijn eigenlijk echt een eigen een dorpje in de stad. En wat maakt dat dorpje in de stad dan zo bijzonder? Ik denk dat dat echt de combinatie is. De combinatie van de bereikbaarheid, van de vriendelijkheid. We hebben toch nog een eigen winkel, een aantal winkels, een supermarkt. We hebben eigen scholen. Dus dat soort dingen zijn wel gewoon belangrijk voor het verzorgingsgebied. Er is veel sociale controle en er zijn veel activiteiten waar mensen als ze willen aan mee kunnen doen. En als jij het zo omschrijft met dat groen en dat je zo in de bossen bent, dan denk ik, oh, dat is een ontzettende villa-wijk. Ja, dat is het dus niet. Nee, als ik hier achter me kijk, zie ik heel ander soort huizen. Ook hoogbouw, flats. Ja, er is een beperkt aantal vrijstaande huizen in de wijk. Maar het zijn vooral rijtjes of 2 onder 1 kappen. En ook inderdaad een aantal flats. Dus het zit niet in de lommerrijkheid van de huizen of iets. Nee, dat is het niet. En als je nou iets moet aanwijzen waar je nou zo tevreden over bent, of waarvan jij denkt bewoners van deze wijk zijn heel tevreden, wat is dat dan? Wat maakt dat gevoel? Het voelt veilig. Er zijn veel doorsteekjes, plekjes waar je niet met de auto kan komen. Dus je kan makkelijk wandelen. Ja, maar dat is ook, veiligheid kun je op heel veel manieren uitleggen. Maar het is, ik voel me veilig om er te kunnen lopen. Het is niet heel druk. Mensen kijken naar elkaar om. Dus op de een of andere manier geeft het een veilig, warm gevoel. En wat is dat dan voor jou, dat veilig? Ja, dat is lastig uit te leggen. Ja, nee, eigenlijk gewoon het veilige, het warme. Hey, op de een of andere manier het welkom voelen in de wijk. En als ik iets wil doen, dan kan het. En als ik lekker de bossen in wil, dan kan dat ook. En als ik naar de stad wil fietsen, kan dat ook. En dan kom ik daarna weer terug. Dan moet ik wel de berg op, dat is altijd iets vermoeiender. Maar dan ben ik weer thuis en dan kijk ik naar buiten en denk, oh, de eekhoorn is er weer. En dat voelt gewoon heel warm, heel veilig. En letterlijke veiligheid van criminaliteit? Is er zeker. Want we zitten ook nog eens dicht bij de uitvalswegen van snelwegen. Maar ja, ik denk dat dat niet anders is dan anders. Dus het is er, maar het voert niet de boventoon. Wat hebben die snelwegen daarmee te maken? Kun je snel weg? Oh, dus dan is de kans op een inbraak of... Nou ja, gevoelsmatig kun je hier natuurlijk... Je bent heel snel op doorgaande wegen. Dus er gebeuren hier natuurlijk ook dingen. Het is geen idyllisch gebeuren. En waar denk je dan aan? Ja, er worden ook fietsen gejat. Dat komt overal voor en er worden ook auto's gejat. Jij zei het al, heb je al rondgelopen? Nou, dat gaan we nu doen. We gaan de wijk in met vader en zoon Erik en Willem de Bruin. Voordat verslaggever Joris Kreugels meegaat de straat op, kijken ze eerst wat foto's van vroeger. We zoeken naar een foto uit 1951. Hoe oud was u toen u hier kwam wonen? 2,5. En hoe oud bent u nu? 75. En ondertussen is zoon Erik aan het zoeken op zijn iPad. Mooi, hè, die zwart-wit foto's. Ja. Mijn dochter woont nu hier. En dat is tegenover. En hier woonden wij. Een huisrij en u loopt hier met de hond op straat. Het grote verschil tussen toen en nu is... er waren drie mensen die auto's hadden in die hele rij. Dat zie je ook dat mensen die hier opgegroeid zijn, net als ik... die willen hier eigenlijk niet meer weg. Oh, er zijn mensen die zijn weggegaan. Kijk eens naar uw zoon. Ja, ik ben weggegaan. Ik was, ging voor mijn studie ging ik naar Utrecht toe. 18 jaar. En op een gegeven moment had ik de kans om hier weer terug te komen. Dachten we, weet je wat, we gaan dit voor een jaartje doen. En nu is het 7 jaar later. Want je hebt eigenlijk alles hier, kleine en het overzichtelijke. Eigenlijk hoefde je nooit meer dan een paar kilometer weg om alles te hebben wat je hebt. Het is een eengezinswoning, tuin ervoor... balkonnetje. Dus het is half steen en half hout, hè? Ja, ja. Dit was ook een vertrouwd plekje voor allebei, hè? Ja, heel fijn gewoond, van 75 tot 83. Dit is een eengezinswoning. Ja, hier heb ik leren fietsen. Ja, dit was gewoon een hele fijne wijk waar je gewoon... Ja, ik heb hiermee hier nooit onveilig gevoeld of dat ik met iets rekening moest houden. Je ging gewoon je eigen gang. Er was eigenlijk niks aan de hand. Gebeurde er wel eens wat eigenlijk? Ik zou niet weten wat hier het wereldnieuws ooit gehaald heeft. En, maar dat wil niet zeggen dat het saai was, maar er was geen criminaliteit. Er waren geen grote ongelukken, ongevallen. Er loopt hier een meneer met een boodschappentas en die woont nu in jullie oude huis. Jullie kennen elkaar? Nee, maar... beide heren kennen wel de geschiedenis van mijn vrouw. Ze woonden bij ons vroeger achter, hè? Want ik speelde daar vroeger op dat parkeerterreintje. En dan voetbalden we tegen de garagedeuren aan. En er was één meneer waar we ernstig rekening mee moesten houden. Dat was haar vader. Hoe lang bent u hier al niet meer binnen geweest? 30 juli 1983. Kom even binnen. Hallo. Hey, hallo. Ja, wat goed. Ik wist niet dat jij hier woonde. Sinds kort, ja. Heb je in dit huis gewoond ook? Ja, ik heb hier in dit huis. Oh, dat wist ik inderdaad niet. Is die wand... en dat raam. En voor de rest is alles anders. Het is gekrompen, zo'n huis, als je dan nu terugkomt. Ja, maar als je een hummeltje van 6 bent, dan is de trap oplopen... dat is anders dan wanneer je nu de trap oploopt. Met wat voor gevoel heb jij hier altijd gewoond? Het gevoel hebben dat je hier toch nog wel veiliger bent. Dat er nog mensen lopen zoals meneer. Bepaalde statigheid, bepaalde attitude. En dat mag ik wel. Hier was mijn ouderlijk huis... Dus hier is eigenlijk alles begonnen? Voor mij alles begonnen, ja. Mijn dochter woont daar. En hier kende ik dus iedereen. Maar de huisjes zijn nog zijn allemaal hetzelfde. Lantaarnpaal is dat een nieuw kapje. Dat noemden ze vroeger, geloof ik, herenhuizen. Voor de goede middenstand. We lopen even om het huis heen en we kijken nu in een gangetje. Dat is een vrij smal gangetje, wel heel diep. En dan kon je met de fiets achterom. En de kolenboer, die kon achterom, want die zette hier de houten neer. Dat noemden wij dan de brandgang. Kon je lekker heel hard er doorheen racen. Ook als de politie achter je aan zat. Gebeurde toch wel iets. Er is hier natuurlijk na, zeg maar, 4,55 niet zoveel meer veranderd. Nee. Maar dit waren vroeger koopwoningen. Ja. En wat kostte nou zo'n huis in de jaren 50? Ik denk 6.000 gulden. We lopen even van uw ouderlijk huis af en we gaan richting het winkelcentrum. En dat ligt op, nou, ik denk 200 meter aan de overkant van de weg. En dit pleintje is eigenlijk qua bouw niet zoveel veranderd, behalve dan dat hier nu een grote supermarkt is. Maar hier zaten vroeger totaal iets van 17, 18 middenstanders. 2 groentemannen, 2 bakkers, 3 kruideniers. Zo alles dubbel. Katholieken en een protestanters. Bij de oude gymlerares. Hallo. Ik kom hier zeer regelmatig. Ja. En hier kom ik regelmatig mensen tegen die ik ken. En dan maak ik een babbeltje. Je maakt hier wat minder mee. Als je dan de grote stad in gaat vanaf 12, 13, 14, dan gaat er wel een wereld voor je open. Ja. Maar ik weet wel dat er vrienden van mij daar wel over gehad hebben van ja, het is wel zo bevooroordeeld om hier op te groeien. Is dat nou een echte afspiegeling van de samenleving? Uit ons huis zouden moeten vanwege gezondheid. Dan zouden we wel heel veel moeite doen om toch hier ergens op Alteveer een ander woonplekje te vinden. Ja, knik jij, want als je het hier zo fijn hebt, dan wil je hier natuurlijk blijven. Alleen is hier in de buurt geen verzorgingshuis. Nee, geen verzorgingshuis in de traditionele zin. Maar er zijn wel mogelijkheden om gewoon als meer seniorenbewoner ook te gaan wonen. Dus die zijn er wel, maar je hebt ook heel veel wijkgedeeltes met toch wel heel veel trapjes. Maar goed, door het hoogteverschil hier. Er is hier heel veel hoogteverschil, ja. Dus, maar je ziet ook wel heel veel mensen binnen de wijk verhuizen. Dus ook dat ze een fase groter gaan. Van een, dus dat zie je ook. En denk je, oh, meestal is de eerste vraag, komt er iemand uit de wijk te wonen? Dan is het vaak ja. Nou ja, dat zie je dus zowel aan de onderkant. Hè? Dus de jongeren die groter gaan wonen als de ouderen die dan toch weer proberen in een andere woning te komen. En Sylvia, je zei meteen, ja, dan weet ik waar ze zijn. Ja, ja, zo gaat dat. Hier op de hoek. Ja, ik wist waar. Ja. En juist dat de supermarkt, zeg jij, dat is heel belangrijk. Ja, want als je ziet naar de bevolkingsopbouw, dan zitten hier ook veel seniorenbewoners. En dan is het dus heel fijn als je toch nog op loopafstand of rollatorafstand een supermarkt hebt. Die inmiddels ook in de tijd dat ik er nu woon, 14 jaar, is die al 2 keer uitgebreid. Dus die hebben ook gewoon een heel fijn groot assortiment. En daar kennen ze ook alle bewoners. Dus daar wordt ook nog een beetje op de mensen gelet. Dat is ook een familiebedrijf. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke pijler is. Die, als die er niet zou zijn, zou de score denk ik lager uitvallen. Ook een ontmoetingsplek. Jazeker. Er staan ook nog 2 bankjes daar vlakbij. En zeker in de zomer, tegenover de snackbar. Er zitten gewoon altijd mensen. En als het geen mensen uit de buurt zijn, dan zijn het wel de gasten van de STOK die er dan even zijn. Je luistert naar 5 dagen vanuit de meest tevreden wijk van Nederland. Deze week probeer ik het geheim van de Arnhemse buurt Alteveer-Kranenveld te ontrafelen. Want waarom wonen mensen juist hier zo graag? Bij mij in de bus Sylvia Korterij, voorzitter van de recreatieve vereniging Kranenveer. Je zou een vergadering hebben eigenlijk vanavond. Je hebt je aantekeningenboekje op je schoot liggen. Ja, daar ga ik hierna nog even heen. Waar ging die over? We hebben meerdere initiatieven in de wijk. We zijn ook nog eens een wijk met, degene die wat willen kunnen van alles organiseren. Er wordt veel georganiseerd. En we hebben zometeen nog een overleg met de wijkraad. En nog met de buurtfabriek en met Kranenveer. Dus af en toe praten we ook eens even bij. Want waar moet het over gaan? Wie doet wat en hoe kunnen we samenwerken? Ja, precies. Want laten we het dan hebben over Kranenveer. Wat is het voor vereniging? Nou, Kranenveer bestond afgelopen september 50 jaar. Ooit opgericht om het contact tussen de wijkbewoners van de 2 wijken te bevorderen. Met toen nog moest het allemaal heel serieus zijn, hè, volgens de oude statuten. Maar nou ja, uiteindelijk komt het op neer op gezelligheid bieden, ontspanning bieden, sportspelactiviteiten. En dat doen we in de vorm van wekelijkse activiteiten. Vooral sport, hè. Dan kun je denken aan Zumba, aan damesgym die we net even gezien hebben. Ja, we hebben even door het raam gekeken. Wat voor ruimte is dat waarin jullie dat organiseren? Ja, er is, we hebben een eigen recreatiezaal van 120 vierkante meter. Daar kunnen activiteiten georganiseerd worden. Dan kun je denken aan een schilderclub of yoga. En daarnaast zijn 2 gymzalen. Die kunnen we dus ook nog gebruiken. En daar vinden de activiteiten plaats, zoals tafeltennis en volleybal en dat soort dingen. Dus dat zijn de wekelijkse activiteiten. En dan hebben we nog allerlei activiteiten die we in die zaal kunnen doen. En dat kan een high tea zijn, waar iedereen zelf iets meeneemt. Dat kan een bingo zijn op zondagmiddag. Omdat mensen toch wel heel fijn vinden dat ze iets kunnen doen op zondagmiddag. Dat kan een opening van een expositie zijn. Maar ook activiteiten in de wijk. We hebben op Palmzondag traditioneel paaseieren zoeken in het Openluchtmuseum. Daar gaan we echt met 220 kinderen, even zoveel volwassenen en een hele paashazenfamilie gesminkt en al, zijn we te gast in het Openluchtmuseum. En dan gaan we daar paaseieren zoeken. Je dreunt zo een hele lijst van activiteiten op. Alsof je ieder kwartier iets nieuws start hier in de wijk. Want dat betekent ook dat je voor heel veel verschillende mensen iets kan organiseren. Of bereik je toch steeds een beetje dezelfde groep die het gewoon leuk vindt om actief betrokken te zijn? Het wisselt. We hebben in de wijk een groep mensen die zich altijd actief inzet. Dus die je altijd kunt benaderen. En ik denk dat onze wijk ook heel veel mensen heeft die het heel leuk vinden om iets te organiseren. En het niet alleen bij een idee houden, maar dan ook denken, hoe kunnen we het ook echt organiseren? En dan er mensen bij zoeken. Nou, en dan hebben we nog wat instanties, zoals bijvoorbeeld Kranenveer, die ook nog een financiële bijdrage kunnen leveren. Maar dat kan dus een spokentocht zijn, gericht op de wat meer oudere kinderen. Terwijl paaseieren is traditioneel de wat jongere kinderen. En de bingo heeft weer een ander publiek. En dat zijn dus allemaal mensen die zeggen, nou, het lijkt mij leuk om iets te organiseren voor de buurt. Ja. Dus geen gebrek aan vrijwilligers? Altijd. Toch wel? Er kan altijd meer. En ook jonge mensen? Ja, wil je jong definiëren? Nee, maar dat is lastig. Hè? We zien het wel een beetje. De veertigers die doen al heel actief mee met helpen. Maar ja, is dat jong voor vrijwilligers? In de leeftijdscategorie 20-30ers zie je natuurlijk relatief minder vaak dat mensen helpen. Omdat de tijd anders wordt ingedeeld. Dat denk ik. En tegelijkertijd zijn er ook weer mensen die eenmalig iets willen doen. Hè. Je hebt natuurlijk ook nog mensen die zeggen: wij zetten ons week in, week uit. Zetten wij ons in voor de wijk. En er zijn mensen die zeggen: joh, als je een keer hulp nodig hebt, paaseieren verstoppen om 7 uur 's ochtends, dan bel je maar. Dus dat is ook fijn. Want je hebt ook een gezin met kinderen en ook gewoon een baan. Hoe combineer je dat dan? Oh, je kijkt meteen heel moeilijk als gewoon ik gewoon doe. Ja? Ja. Hoeveel tijd besteed je daaraan? Een aantal uren in de week meestal. Hoeveel uur is dat? Ik probeer wel bij de activiteiten te zijn die we organiseren. Dus dat, nou ja, gisteren was ik 3 uur bij de opening van de expositie. Nog wat mailen, ja, uurtje of 3 tot 5 in de week. Want de expositie, de Schilderclub, heeft een expositie geopend in de recreatieruimte. Ja. Ja, dat doen zij 3 keer per jaar. En dan maken we er een gezellige middag van met een hapje en een drankje. En dan is iedereen welkom om te komen. En om bij te praten en de schilderijen te bekijken. En je probeert er altijd te zijn, maar waar word je het meest blij van? Wat vind je het leukst? De activiteiten. En wat dan bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk dat ze net al een beetje allemaal noemde. Hè. De spokentocht, ja, die is gewoon geweldig. Die is super spannend in het bos. Nou ja, dat is helemaal geweldig. Maar ook de kinderen zien bij het paaseieren zoeken. En dan gaat het om 2 eieren en een paashaas die ze mogen zoeken. En toch al die kinderen die helemaal blij zijn en naar die hazen gaan. Ja, dat is superleuk. Maar de high tea vond ik ook geweldig, omdat iedereen gewoon zelf iets gemaakt had. Dus iedereen kwam zelf met een cake of met hartige dingen aan. Dus ja, of een lezing waar gewoon mensen geboeid zijn. Dus ik vind eigenlijk alle activiteiten wel leuk. En hoeveel mensen komen er zo'n beetje op af, op die verschillende activiteiten? Ja, dat wisselt van 20 tot 400 plus. Want als ik een beetje denk aan mijn eigen jeugd, was er ook een soort buurthuis waar dan dingen in georganiseerd werden. En dan kwamen er altijd 2 kinderen of zo. En dan moest ik ook gaan kijken van mijn ouders. En dan vond ik het vreselijk. En dan wilde ik het liefst gewoon zo snel mogelijk naar huis. Ik kreeg helemaal niet zo'n blij gevoel daar. Maar heel leuk om te zien dat dat dus wel aantrekkingskracht heeft op mensen. Ja. Dat ze het leuk vinden om elkaar te ontmoeten. Ja. En het ene trekt meer dan het andere. We hebben afgelopen september bestonden we dus 50 jaar als vereniging. Toen hebben we elke week een activiteit gehad. Nou, ik kende september ook nog eens een keer 5 weekenden. Maar dat wisselde ook per keer. Hè. We hebben een heel mooi jubileumboek over de wijk uitgebracht. De historie van de wijk en het verenigingsleven. Nou, dan hadden we een uitreiking aan de wethouder met een brunch en een aantal optredens. Nou, dat trok weer een bepaald publiek. En de sportdag, nou, dat was weer een heel ander publiek. Zo lukt het dus om verschillende mensen in de wijk ook aan te spreken. Ja. Als we nou een beetje van een afstandje kijken naar deze buurt in Arnhem. Als je iets zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn? Nu blijft het heel lang stil. Hè? Wel heel leuk dat jij hier nou zo lang over na. Dat zegt wel alles, Sylvia. Ja, nee, ik geloof toch niet dat ik iets zou veranderen. Nee, het is goed zoals het is. En in de reportage hoorde je het grote verschil van toen en nu is dat er toen 3 auto's in de wijk waren en nu ieder gezin eigenlijk een auto heeft. Ja. Is dat een uitdaging? Ja, dat is wel een uitdaging. En dat speelt op sommige delen van de wijk speelt dat meer dan op andere delen. Dus ook daar zie je wel weer dat daar mensen zijn die zeggen van goh, zou dat anders kunnen of hoe kunnen we daar goed zicht op krijgen? Dus daar hebben inderdaad ook een aantal mensen zich verenigd en die houden zich bezig met het verkeer of met parkeren. Ja, want het ligt dus in een soort driehoek van attracties in Arnhem die veel bezoekers trekken. Burgers Zoo, het Openluchtmuseum en het Rijnstatenziekenhuis. Dat is dan weer een ander publiek misschien. Maar daar komen ook mensen die hun auto gratis willen parkeren dan hier in de wijk. Ja, dat gebeurt. En dan? Ja, dat. Bij het ziekenhuis is het op dagelijkse basis. Hè. Dus dan zou je inderdaad eerder de bewoners aan die hoek moeten vragen in hoeverre zij er last van hebben. Dus daar zal echt wel overlast. Die hebben daar overlast van. Gebeurt het bij het Openluchtmuseum, is het incidenteel dat het heel druk is, hè, met bepaalde evenementen. Ja, in de dierentuin geldt dat ook af en toe. Niks. Dus als ik vraag je wil veranderen, is dat eigenlijk niks. Maar een uitdaging voor de wijk, als je iets zou moeten noemen, waar zie je nog mogelijkheden tot groei? Het zijn toch wel lastige vragen die je stelt. Want in de wijk is bijvoorbeeld geen dokter. Dus dat betekent voor mensen geen huisarts. Die moeten dan met de bus ergens anders naartoe om naar de huisarts te kunnen gaan. En dat geldt ook voor een dierenarts. Ik sprak vanmiddag iemand die zei 2 bussen moeten we nemen om naar de dierenarts te kunnen. Ja, dat is wel lastig. Het is een wijk met ruim 3000 inwoners. Dus je zou kunnen zeggen, het zou groot genoeg kunnen zijn voor een huisarts. Die is er enige tijd geweest en die had dan 1 dag spreekuur hier. En die is er inderdaad niet. Alleen op het moment dat je hem niet zo vaak nodig hebt, mis je hem ook niet. Ik denk dat dat soort gemis vooral komt als je denkt van, oh, nu heb ik hem nodig. En voor degene die mobiel zijn, is dat probleem minder groot, omdat inderdaad de wijk ernaast wel die faciliteiten heeft. Voor ouderen is het dan vooral lastig. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan hebben we wel de weekendpost in het ziekenhuis. Maar ja, daar heb je dan toch overdag niet zo heel veel. De huisartsenpost waar je terecht kan. Ja, die is sinds een aantal jaren is die bij het ziekenhuis geplaatst. Maar goed, op dagbasis inderdaad zou dat iets kunnen zijn waarvan ik denk van, ja, waarom is het er niet? Geen idee. En ja, als dat er ooit komt, dan is dat denk ik nog meer een extra plus, hè? Maar heeft nog nooit iemand iets over gezegd tegen jou? Je hebt nooit die geluiden gehoord van ouderen die dat toch wel weer een uitdaging vinden? Ja, dat is wel een aantal jaar geleden heb ik dat wel eens gehoord. En er was ook dus 1 dag spreekuur. Maar goed, het is nu niet meer. Nou ja, ik ga er nou eens over nadenken. En ja, gaat hier nooit meer weg? Of denk je nog wel eens aan verhuizen? In de wijk. Nee. Heb je iets op het oog? Nee. Maar ik kijk wel altijd op Funda. Van god, wat is er nou te koop? Maar dan kijk ik weer naar buiten. En dan zie ik toch met een beetje geluk dat eekhoorntje weer. En ik blijf je gewoon wel, hoor. Ja, dat is ook bijzonder aan de wijk, hè? Dat er die oude bomen nog steeds staan. Is dat ook waarom de eekhoorns zitten? Of die zijn overal? Ja, nou ja, ze zijn daar waar bomen zijn. En die zijn hier natuurlijk heel veel. En het leuke is als je een beetje naar... Ja, ik wijs nu, maar daar heb je op de radio niks aan. Maar als je een beetje naar de Schelmse weg loopt, dan kun je s'avonds ook nog weer dieren horen. Dat is ook helemaal geweldig. Dan hoor je ineens gegil. Dan denk je, wat is dat? Nou, dat blijken dus apen te zijn. Dat is ook heel bijzonder als je apen in je achtertuin hoort. En dat hoor je dan van de dierentuin. Oh, dus die kan je op de straat horen? Ja, gibbons, die maken dus een heel hoog geluid. Dus dat wist ik ook niet in het begin. Dat hoor ik nou, maar dan hoor je dus de gibbons en zo van de dierentuin. Ja, dat is toch ook wel heel gaaf. Sylvia Korterij, dankjewel. Het is veel groen. Dat is volgens mij het eerste antwoord op het geheim van de meest tevreden wijk van Nederland. Dankjewel. Morgen 8:00 zijn we er weer. Tot morgen. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Lieve familie en vrienden. Ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Message in a bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich.